الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. موضوع دیا گیا ہے خوشی اور غمی میں شرعی احکامات اور مروجہ بدعات و خرافات، اور آج کے دور میں مسلمانوں کا کردار. اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام کو نازل کیا ہے، اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو مکمل کیا ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. دین کہا جاتا ہے زندگی گزارنے کے طریقے کو، ہاں اس کا تعلق عبادات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، معاملات سے ہو، رہن سہن کے طریقوں سے ہو، معاشیات و اقتصاد سے ہو. انسان کی زندگی کو گزارنے کا جو طریقہ ہے اسے دین کہا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ رب العالمین کے ہاں جو معتبر ہے اور قابل قبول ہے وہ دین اسلام ہے. فرمایا: من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین تلاش کرے گا، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کوئی اور راستے متعین کرے گا، فلن یقبل منہ، اس سے وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور وہ جو دین اسلام کہلا سکتا تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو مکمل کیا، اور فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے. اور پھر اہل ایمان کو حکم دیا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی سلم کافہ، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، لہذا اے ایمان کے دعوے دارو ادخلوا فی سلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح دشمن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا: بلغ ما انزل الیک، آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا آپ آگے پہنچا دیجیے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، ہم نے دین مکمل نازل کر دیا ہے اور لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ اس دین کو پوری طرح سے اپنا لیں اور اس کے اندر مکمل طور پہ داخل ہو جائیں، اور اگر آپ نے وہ دین پورے کا پورا آگے نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے گویا حق رسالت ادا ہی نہیں کیا. یعنی جو دین نازل ہو چکا اس میں کمی کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے، اور اضافہ کرنے کا اختیار بھی نہیں. فرمایا: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کہ اگر یہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے ہماری طرف منسوب کر دیتے لا خلنا منہ بالیمین ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر لقطعنا منہ الوتین ان کی شہرت کاٹ دیتے، فما منکم من احد عنہ حاجزین تم میں سے کوئی بھی انہیں اللہ کی گرفت سے چھڑانے والا نہ ہوتا۔ نبی کو بھی دین کے اندر اضافے کا اختیار نہیں، اور جو دین نازل ہو چکا ہے اس کے اندر کمی کا بھی اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اظلم ممن افترا علی اللہ کاذبا، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ اللہ نے ایک بات کہی نہیں ہے، کہتا ہی اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی ہر قسم کی فحاشی کو، بغاوت کو، گناہ والے کاموں کو حرام کر دیا ہے، اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی باتیں تم اللہ کے بارے میں کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے، یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے بارے میں اگر کوئی بات کہنی ہے تو پھر بھی سوچ سمجھ کے کہنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے وہ بات نہ کہی ہو اور تم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین ہے، اسلام ہے، میرے فرامین ہیں، اس کے اندر حق کو اضافہ کرنا امتی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے بارے میں کوئی بات کرنا منع ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے بنا کے بات کر دینا بالکل غلط ہے۔ صحیح مسلم کے اندر احادیث موجود ہیں، مسلم کے مقدمے کے اندر شروع شروع میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، جس نے جان بوجھ کے اس دین کے اندر میرے بارے میں جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ من قال علی ما لم اقل فلیتبوا مقعده من النار، جس نے میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو میں نے کہی نہیں ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ من حدث عنی بحدیث یرا انہ کاذب فہو احد الکاذبین، جو بندہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے پھر بھی لوگوں کے آگے بیان کرتا ہے وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں۔ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس پر ہماری مہر نہ ہو وہ مردود ہے، وہ کام دین سے متعلق ہو چاہے دنیا سے متعلق لوگ اس کو سمجھیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں، اس کے شب و روز میں، لیل و نہار میں، صبحوں اور شاموں میں جو کام بھی ہے ہر ایک کا تعلق اس کے دین کے ساتھ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے تقسیم کر دی ہے، یہ دنیاوی معاملہ ہے، یہ دینی معاملہ ہے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ فرمایا من عمل عملا، کسی بندے نے کوئی بھی ایسا کام کیا لیس علیہ امرنا، ہماری طرف سے اس کی اجازت موجود نہ ہو فہو رد، وہ مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، باتوں میں سے بہترین بات کتاب اللہ کی بات ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات و فرامین ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے طریقوں میں سے بہترین طریقہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور اس دین کے اندر بدترین کام وہ ہیں جو نئے ایجاد کر لیے جائیں۔ وکل محدثۃ بدعہ، ہر نو ایجاد شدہ کام بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی فی النار جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین نازل کیا ہے، مکمل پورے کا پورا نازل ہو چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورے کا پورا پہنچایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے گواہی دی۔ حجت الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الا هل قد بلغت وادیت، کیا میرے دین کی تبلیغ کر دی ہے، حق رسالت ادا کر دیا ہے؟ پھاڑے گئے اقضبا ہو کے کہنے لگے نعم قد بلغتا وعدیتا، ہاں آپ نے امانت کو ادا کر دیا ہے، اللہ کے احکامات کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے، انگلی اوپر اٹھاتے، صحابہ کرام کی طرف اشارہ کرتے، فرماتے اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، یہ تیرے بندے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو کام تو نے میرے ذمہ لگایا تھا میں اس سے خدا برا ہو چکا ہوں۔ تو نے مجھے کہا تھا کہ جو کچھ بھی نازل ہوا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ سارے کا سارا کچھ پہنچا دے جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، میں نے پہنچا دیا ہے، یہ گواہی دے رہے ہیں، اللہم فاشہد، اللہ تو ان کے قول پر گواہ بن جا۔ جب دین اللہ نے بنایا ہے، اس کو نازل اللہ نے کیا ہے، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل طور پہ پہنچایا ہے، پھر کسی کے لیے کوئی اتھارٹی، کوئی حق باقی نہیں بچتا کہ وہ اس کے اندر کمی کرے یا اضافہ کرے۔ اور آخر جی دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا، معاشرے کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، آخر لوگ ہیں، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، برادری و خاندان ہے، خیش و اقارب ہیں، اعزہ و اقربہ ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ پھر ایسی باتیں کر کے دین کے اندر ترمیم، اس کے اندر حق کو اضافہ کوئی کرے اور کہے کہ یہ جائز ہے، من اظلم من من افترا علی اللہ کاذبا، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ وہ لوگ تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو اپنا رب بنایا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ جس کو حرام قرار دیتے لوگ حرام مانتے، جس کو حلال قرار دیتے لوگ حلال مانتے، یہ نہ پوچھتے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور انبیاء نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ آج اگر یہی کام مسلمان کرنے لگ جائیں تو ان کے لیے کیا جائز ہو جائے گا؟ اور پھر ہمارے ہاں خوشیوں اور غمیوں کے موقعوں پر جو انداز اور طریقہ کار چلتے ہیں، کون سی خرافات و بدعات ہیں اور شریعت کی حکم رجولیاں ہیں جو یہاں پر نہیں پائی جاتی؟ خوشی کو لے لیجئے پہلے، آج تو مسلمان خوشیاں منانے کے اور بہانے بہانے سے جشن بپا کرنے کے دلدادا ہے، بہانے تلاش کرتے ہیں کئی اچھلنے کودنے کا، خوشیاں منانے کا موقع میسر آ جائے۔ پھر خوشی کے موقع وہ بھرتے ہیں طرح طرح سے، اور اللہ تعالی کی بغاوتیں، رب کی نافرمانیاں انتہا کو، اپنی بام عروج کو پہنچی ہوئی۔ عید کا موقع لے لیجئے، عید سال بعد آتی ہے، اللہ نے دو عیدیں مسلمانوں کے لیے متعین کی ہیں، پہلے کتاب سال میں دو بار خوشی منایا کرتے تھے، عیدیں دو ان کی ہوتی تھی، فرمایا لقد ابدلکم اللہ خیرین منہما، اللہ تعالی نے ان دو دنوں کی نسبت تمہیں دو بہتر خوشی کے دن دیے ہیں، عید الفطری و عید الاضحی، ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحی کا دن۔ خوشی منانی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ کہ جب اللہ کسی بندے کو خوشی دے وہ اللہ کی زیادہ عبادت کرے، اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، جتنی بندے کو خوشی ملتی ہے اللہ کی طرف سے اس پر پابندیاں اتنی ہی زیادہ ہوتی، یہ دین اسلام کا مزاج ہے۔ دن رات میں اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن عید کا دن آتا ہے چھٹی نماز بھی فرض ہو جاتی ہے، کہ نماز عید با جماعت تم نے جا کے ادا کرنی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں تو امرنا، ہمیں حکم دیا جاتا تھا ہم خود بھی نکلے اور عورتوں کو بھی گھروں سے نکالیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں جنہوں نے نماز ادا نہیں کرنی وہ بھی عید گاہ میں پہنچیں، وليشهدنا دعوة المسلمين، مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہوں. اس قدر اہم ترین فریضہ عائد کر دیا. کیوں؟ آج مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، اور عیدین ہو یا نکاح کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہے. اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطبہ ارشاد کرنے کے لیے کہا، آپ کیا آیتیں پڑھتے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. موقع خوشی کا ہے، چار مرتبہ کہا اللہ نے اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو. خوشی میں آ کے کہیں رب کو نہ بھلا دینا. خطبہ ہے عید کا، خطبہ ہے نکاح کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ سے ڈرو رشتہ داریاں نہ توڑنا، اللہ سے ڈرو اللہ رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ سے ڈرو ساری زندگی مسلمان بن کے رہو، تمہارا ایک لمحہ زندگی میں ایسا نہ آئے کہ تمہاری حالت ایمان کے علاوہ کسی اور کیفیت کی ہو. لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں جب بھی موت آئے تمہاری حالت اسلام والی ہو، ایمان والی ہو. موقع خوشی کا ہے، فکر آخرت کی دلائی جا رہی ہے. موقع خوشی کا ہے لیکن حکم دیا جا رہا ہے اللہ سے ڈرنے کا. یہ اسلام کا ایک مزاج ہے جس فطرت پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو پیدا کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو، اہل ایمان کو خوشی دے کر اس پر پابندیاں بڑھا دیتے ہیں. ہمارے ہاں تصور ہے کہ آج خوشی کا دن ہے، چلو جو مرضی کرو. بچہ غلطی کرتا ہے عید کے دن، شادی کے موقع پر ماں باپ اس کو نظر انداز کر دیتے، کوئی بات نہیں خوشی کا موقع ہے، چلو خیر ہے، آج اس کو کچھ نہیں کہتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اصول اور قانون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں خوشی ملی ہے، پانچ کے بجائے چھ نمازیں پڑھنا پڑیں گی. نماز عید بھی تم پہ فرض ہو گئی ہے، فجر ظہر عصر مغرب وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. اس کی شادی ہوئی ہے، خوشی ملی ہے، اس پر پابندیاں بڑھ گئی ہیں. شادی شدہ کے لیے سزائیں ڈبل ہو جاتی ہے دین اسلام کے اندر. جیسے زنا کی حد ہے، کمارا ہو جلد میاتن و تقریب عامن، سو کوڑے ایک سال کے لیے جلا وطنی. شادی شدہ ہو جائے رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا. پابندیاں بڑی ہیں لیکن ہمارا مزاج وہ اسلام کو قبول کرنے والا نہیں، وہ آزادیوں کو چاہنے والا. اور خوشی کے موقع پر، عید کا موقع ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، مسلمانوں کا لباس دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم نے لباس نازل کیا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہاری سوآت کو چھپاتا ہے، ستر پوشی کرتا ہے، وریسا، اور باعث زینت بھی ہے. ولباس التقوی ذلک خیر، تقوی کا لباس تو بہت ہی بہتر ہے. اللہ نے لفظ بولا ہے یواری سوآتکم، لباس وہ چیز ہوتی ہے جو تمہاری سوآت کو، شرمگاہوں کو چھپا لے، شرمگاہوں پر کبر بن کے چپٹ نہ جائے، لپٹ نہ جائے. یواری کا معنی تو اس طرح، یہ دیوار ہے نا، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں، یہ معنی ہے یواری کا. ایک ہوتا ہے قبر چڑھانا، یہ عربی کا لفظ ہے، انگریزوں نے عربی سے چوری کیا ہے. جس طرح کسی بھی چیز پر، کتاب پر مثلا قبر چڑھا دیا جائے، اس کے خط و خال نمایاں ہوتے ہیں. اللہ نے قبر کا لفظ قرآن میں بولا ہے, اللہ دن پر رات کا اور رات پر دن کا قبر چڑھاتا ہے. اللہ کو آتا تھا لیکن لباس کے لیے یہ لفظ نہیں بولا. فرمایا یواری سواتکم, یعنی لباس کھلا ہوتا ہے جس کو اللہ لباس کہتے ہیں, وہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا نہیں ہوتا, جسم کے اعضاء خد و خال نمایاں نہیں ہوتے. یہ لباس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے. سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے منع فرمایا اَن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي سَرَابِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَا, کہ کوئی آدمی اس نے شلوار پہنی ہوئی ہے لیکن اوپر سے قمیض یا کوئی بڑی چادر نہیں ہے تو اس حال میں نماز نہ پڑھے. کیوں؟ رکوع کرے گا, سجدہ کرے گا, اس کی شلوار اس کے صدر کے ساتھ چپک جائے گی, اس کے خد و خال نمایاں ہونے کا اندیشہ ہے. اتنی احتیاط برتی ہے, اتنا حیا والا اور غیرت والا اور شرم والا دین. یہ تو شلوار ان یصلی الرجل فی سرابیلا, شلوار جتنی بھی تنگ ہو کھلی ترین پینٹ سے بہرحال کھلی ہوتی ہے. ہماری نوجوان نسل کو دیکھ لو کیا لباس پسند ہے. خواتین ہیں انتہائی تنگ لباس اوریا قسم کا, آدھے آدھے بازو آدھی آدھی پنڈلیاں پہنا. مردوں کو حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزرۃ المؤمنی الى انصاف الساقین, مومن بندے کا ایزار وہ نصف پنڈلی تک ہوتا ہے. یہ ایک حد ہے میانہ روی کی. لوگ سمجھتے ہیں نصف پنڈلی پہ شلوار کرنا تشدد ہے, بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آئی بات کی. یہ ایمان کی علامت ہے, نصف پنڈلی پہ شلوار ہوگی دونوں طرف سے بچی ہوئی. کیوں؟ ٹکنے تک پہنچے تو گناہ ملتا ہے, اور گھٹنا چتر کے اندر شامل ہے. گھٹنے کو ننگا کرنا ٹکنے کو چھپانا دونوں منع ہے. تو میانہ روی کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں ممنوعہ علاقوں کے عین درمیان میں شلوار رکھی جائے. یہ میانہ روی ہے. لوگ اس کو تشدد سمجھتے ہیں, بیچارے سمجھ نہیں سکے بات کو. فرمایا اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تین بندے ایسے ہیں, لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تین بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کلام کرنا گوارا نہیں فرمائے گا, انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا, ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ہم, خابو و خاسرو, وہ تباہ و برباد ہو گئے, وہ نقصان اور گھاٹے کے اندر چلے گئے, وہ بندے کون سے ہیں؟ فرمایا المنان, احسان کر کے نیکی کر کے جتلانے والا. والمسبل ازارہ, اپنے ازار کو اپنی شلوار کو تخلوں سے نیچے لے کے جانے والا. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سودا بیچنے والا. یہ تین بندے ایسے ہیں اللہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا نہیں, کلام نہیں فرمائے گا, گناہوں سے پاک نہیں کرے گا, دردناک عذاب دے گا. ضرور اداری ہی المخیلا, سلوار کا تخنوں سے نیچے چلا جانا تکبر کی علامت ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی میری سلوار نیچے چلی جاتی ہے, میں تکبر سے نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سلوار کا نیچے چلا جانا ہی تکبر ہے. اگر تیرے اندر تکبر نہ ہوتا تو تو درزی کو کہتا چار انگل چھوٹی رکھ, کبھی نیچے جا ہی نہ سکتی. تکبر کی کیا تعریف کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو, کھانا اچھا ہو, لباس اچھا ہو, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں نہیں, تکبر یہ نہیں ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ بکر الحق و غمت الناس, لوگوں کو حقیر سمجھنا, حق کو ٹھکرا دینا. حق کیا تھا؟ سلوار نیچے پنڈی پہ ہوتی، اس نے ہاتھ کو جوتے کی نوک پہ رکھا، سلوار لمبی سلوائی، پھر بہانے بنائے کہ نہیں جی چلی جاتی ہے۔ مردوں کو حکم تھا نیچے پنڈی پہ رکھے، انہوں نے نیچے گرا دی۔ عورتوں کو کہا تھا یوگتی رہورا پدا نہیں، ہاں پاؤں کا اوپر والا حصہ چھپ جائے، ڈھک جائے، نماز پڑھنے کے لیے جب ہی آئے۔ انہوں نے آدھی آدھی پنڈلیاں کھول لی، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، یہ سارے عشق کے متوالے یورپ کے اور یہودوں نے سارا کے دیوانے اور متوالے، سارا کلچر انہی کا ڈیولپ کرتے ہیں، وہی سے سارا کو سفر کرتے ہیں، جیسے دیکھا یہودوں نے سارا کو کرتے ہوئے ویسے کر لیتے ہیں۔ مرد کو کہو سلوار نیچے پنڈلی پہ کرو، وہ جی سیلاب آیا ہوا ہے، جب وہ بندروں اور خنزیروں کی اولاد یہود و نصارہ جن کو اللہ نے قرآن میں کہا جعل منہم القردہ جاتا والخنازیر، اللہ نے ان میں سے بہت سو کو بندر بنایا، بہت سو کو اللہ نے خنزیر بنایا، انہیں دیکھتا ہے کہ ان کی وہ گرمیوں کے موسم میں کچھے پہنے ہوئے ہیں، نکریں پہنی ہوئی ہیں، پھر یہ لنڈے سے جا کے پسند کر کے نکر لے کے آتا ہے، پہلے آدھی پنڈلی ننگی نہیں کرتا تھا، پھر ساری کر لیتا ہے۔ اللہ کی مان کے، نبی کی مان کے آدھی پنڈلی ننگی نہیں کی، اس وقت اسے شرم آتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، یہودوں نے سارا کو دیکھا سارا کچھ بھول گیا، شرم دی گئی، حیا کو بھی طلاق دے دی۔ اب آدھی آدھی پنڈلیاں ننگی کرنے کے سے انکار کرنے والا پوری پنڈلی ننگی کر کے بیٹھا ہے، اور کئی تو چھوٹے چھوٹے کچھے پہن کے کھیلنے کے لیے بازاروں میں پھینک مارتے دوڑتے پھرتے ہوتے ہیں، گرمیوں میں انجوائے کرتے، کبھی کسی ٹیوبل کے نیچے سر دے کر، کبھی کسی کے نیچے سر دے کر، انہوں نے تو آدھی آدھی رانے ننگی کی ہوتی۔ الٹا کام، دین کی مخالفت والا، یہ کیا ہے؟ خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صنفان من امتی من اہل النار لم ارہما، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، ہیں وہ جہنمی، قوم معہم سیات القادناد البقر، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا ایک وہ لوگ وہ مرد جن کے ہاتھوں میں گائے کی بیلوں کی دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے، یہ غریبون بھی ہیں ناس، لوگوں کو بلا وجہ ماریں گے، ظلم و تشدد جبر و تشدد کریں گے، بنی ساؤن کافیات آریات، دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جنہوں نے لباس پہنے ہوں گے، آریات لباس جیبیں تن کرنے کے باوجود بڑھنا ہوگی، ننگی ہوگی، ان کا لباس لباس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، جس کو اللہ لباس کہتے ہیں انہوں نے وہ لباس نہیں پہنا، انہوں نے وہ پہنا ہے جس کو یہ سمجھتے ہیں۔ کافیات لباس پہنے ہوں گے، آریات اس کے باوجود بڑھنا اور ننگی ہوگی، تنگ لباس جسم کے خد و خال کو ابھاروں کو ظاہر کرنے والا، نمایاں کرنے والا، باریک لباس جس سے جسم جھلکتا جھلکتا نظر آئے، ادھورا لباس بازو اڑیاں پنڈلیاں ننگی، چہرے پڑھنا۔ کافیات لباس پہنے ہیں، آریات نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بڑھانا ہے، ننگی ہیں، ایسا لباس کیوں پہنتی ہیں؟ مائلات، یہ مردوں پر مرتی ہیں، مردوں کی جانیں مائل ہوتی ہیں، ممیلات، ایسا لباس اس لیے پہنتی ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، مرد دیکھیں، ہمارے اوپر مرے، ہماری طرف مائل ہوں، ہمارے عاشق بنے۔ میرا کوئی تبصرہ حاشیہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، فرمایا رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح پیچھے کی جانب چکے ہوئے، سر کے بال بدھی کے اندر جمع کرتی ہیں، اکٹھے کر لیتی ہیں، لا يدخلن الجنة، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگی، ولا يجدن ریحها، جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، وإن ریحها لتوجد من مسيرة قدا وقدا، جنت کی خوشبو دور دور سے آتی ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ خوشی کے موقع پر مردوں زن کا پہنا جانے والا لباس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اس ترازو میں تول کے دیکھیے کہ کیا حکم ملا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور پھر شادی کے موقع پر فضول خرچی, اسراف, بلکہ تبذیر. فضول خرچی کے دو درجے ہیں, ایک کو اسراف کہتے ہیں, ایک کو تبذیر کہتے ہیں. اسراف وہ ہوتا ہے کہ چیز ضرورت کی ہے, بوقت ضرورت کام آنے والی ہے, لیکن اس میں زائد خرچ کر دیا جائے, باہر نہیں جاتے. مثلا ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے موتی تو نہیں پھرونے, دیکھنا تو ایک دوسرے کو ہی ہے. اگر یہاں پہ ایک یا دو لائٹیں جلا دی جائیں تو کافی ہے, مقصد حل ہو رہا ہے. لیکن دائیں بائیں فضول لائٹیں جن کا مقصد ہی کوئی نہیں, اگر کسی نے کوئی پڑھنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, روشنی کریں, خوب کریں تاکہ بینائی خراب نہ ہو. نماز پڑھنے کے لیے, درس سننے کے لیے زیادہ کی ضرورت نہیں. اگر زیادہ جلائی جائیں گی یہ اسراف کہلائے گا. تبذیر کیا ہے؟ ایک شے کی ضرورت ہی نہیں, خواہ مخواہ وہاں پہ پیسے لگا دیے. مثلا یہ تو 14 اگست کے موقع پہ وہ جھنڈیاں جھنڈے لگاتے ہیں, کیا فائدہ ان کا؟ کچھ بھی نہیں. کئیوں نے وہ دیواروں کے اوپر بڑے بڑے پردے لٹکائے ہوتے ہیں, بڑی بڑی ڈیزائنیں کی ہوتی. ذرا یہ دیکھیں مسجد کی چھت پہ اتنا پیسہ ضائع کر دیا ہے, اس کو تبذیر کہتے ہیں. سیلنگ لگانی ہے گرمی سے بچنے کے لیے, جس چھت کے اوپر چھت ہو اس پر سیلنگ کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ سیلنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے نا اوپر سے تپش پڑے نیچے نہ آئے, کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں, بس خوبصورت نظر آنا چاہیے, بس یہ مقصد ہے. اس کو تبذیر کہا جاتا ہے دین اسلام کی اصطلاح میں. اسراف کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا, اللہ اسراف کرنے والوں کو لا یحب المسرفین پسند نہیں کرتا. تبذیر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا, اخوان الشیاطین شیطان کے بھائی. یعنی اسراف بھی جرم ہے لیکن تھوڑا ہے, تبذیر بڑا جرم ہے. اور شادی بیاہ کے موقع پر فائرنگ, چرڑیاں پٹاخے, یہ ڈھول دھماکہ, رب کی بغاوت و نافرمانی, پیسے کا ضیاع, تبذیر ہے. قیامت والے دن جب تک بندہ یہ جواب نہیں دے گا کہ مال کہاں سے کمایا تھا, کہاں سے خرچ کیا تھا, ابن آدم اپنے پاؤں نہ ہلا سکے گا. اور خوشی کے موقع پر کیا کچھ نہیں کرتے. پھر شادی کے دن سے آگے پیچھے جو الٹی سیدھی رسمیں ہیں, کوئی مہندی ہے, کوئی تیل کی رسم ہے, پھر مکلاوے کی رسمیں ہیں, بڑی عجیب و غریب بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, رخصتی ہونے لگتی ہے, فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی, میری خالہ آئی, وہ مجھے لے گئی, اس نے مجھے تیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے چھوڑ دیا, یہ رخصتی تھی. اس کے بعد غریمہ ہو گیا. مشہور بات کیا ہے ابو وداع رحمہ اللہ کا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے ساتھ, ابو وداع شاگرد سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا, حدیث کرتا ہے غیر حاضر ہوا. کچھ عرصے کے بعد پہنچا کلاس میں, استاد صاحب نے پوچھا اتنے دن کہاں رہے ہو؟ کہنے لگے جی میری اہلیہ فوت ہو گئی اور پھر گھر کے کام کاج سارے میرے ذمے ہیں, والدہ بوڑھی ہے, وہ کام کر نہیں سکتی, تو اس لیے اب میرا آنا ذرا ناگزیر ہو گیا ہے. پوچھنے لگے کیا شادی کرنے کا پروگرام ہے؟ ابو وداع کہتے ہیں مجھے بلا کون دے گا, میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے دو ٹائم کی, کون اپنی لڑکی مجھے دیتا ہے؟ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ, بادشاہ وقت نے جس بیٹی کے لیے رشتہ مانگا اپنے بیٹے کی خاطر انکار کر دیا, اس غریب اور مسکین شاگرد کو جس کے دل میں ایمان اور تقویٰ تھا. کہنے لگے تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو گے؟ کہنے لگے اس سے اور زیادہ خوشی کی کیا بات ہے. وہی کلاس میں بیٹھے بٹھائے نکاح پڑھا رہے, کدھر گئی وہ لمبی چوری رسمیں اور بہانے ہی لے. سب کچھ بھی. اسلام بڑا سیدھا سادہ, وہ نکاح کے بعد خوشی کے ساتھ گھر لوٹتا ہے, گھر جا کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ جی سعید ابن مسیب جلیل القدر تابعی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیا ہے, میرے ساتھ نکاح ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں جھوٹ بہت مارتا ہے, تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا, وہ بادشاہ نے مانگا رشتہ اس کی بیٹی کا اپنے بیٹے کے لیے, اس نے انکار کر دیا, تجھے وہ دے گا اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. کہتا لوگ میرا اعتبار نہ کرتے. سورج گلا, دروازے پہ دستک ہوئی, میں نے پوچھا کون ہے, کہنے لگے سعید. میں نے دل میں سوچا پتہ نہیں کون سا سعید ہے, دو تین سعید جن کو میں جانتا تھا دماغ میں گردش کیا ان کے ناموں نے. دروازے تک پہنچتے پہنچتے لیکن آواز محسوس نہ ہوئی. ابن مسیب کا تو ذہن میں ہی نہیں تھا, 40 سال کا عرصہ بیت چکا, وہ مسجد سے گھر, گھر سے مسجد, تیسرے کسی راستے میں نظر ہی نہیں آتے. دروازہ کھولا, دیکھا استاد محترم کھڑے ہیں اور کہنے لگے کہ تیرا نکاح ہو چکا ہے, تو نوجوان آدمی ہے, میں نے پسند نہیں سمجھا اس بات کو کہ تو اکیلا رات گزارے, یہ تیری بیوی میری بیٹی یہ میرے پیچھے کھڑی ہے, اس کو اپنی بیٹی کو ابو وداع کے گھر میں دروازے کے اندر سے داخل کر کے اور وہیں سے واپس آ جاتا. یہ رخصتی ہو گئی. اسلام انتہائی سادہ, کوئی لمبے چوڑے منصوبے اور لمبی چوڑی وہ داستانیں نہیں ہیں. آج لوگوں نے زناکاری کو آسان اور نکاح کو مشکل کر دیا ہے, الٹی سیدھی شرطیں لگا لگا, رشتے نہیں ناطے کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے کہ تم اس کے دین اور اخلاق کو پسند کرتے ہو, اس کا دین بھی اچھا ہے اخلاق بھی اچھا ہے, اس کو رشتہ دے دو. اور لڑکے والوں کو کہا, لڑکے کو کہا کہ اپنے لیے رشتہ انتخاب کرنا ہے, تل کا المرات الاربعین, 4 وجوہات کی بنا پر لوگ عورتوں سے نکاح کرتے ہیں, عورت کا مال دیکھ کر, اس کا حسن و جمال دیکھ کر, اس کا خاندان حسب و نسب دیکھ کر, اور اس کا دین ایمان دیکھ کر. فلسر بدات الدین تربت ادا کا, تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں, دین والی کو ترجیح دے, کامیاب ہو جائے گا. جس لڑکے کا دین اچھا ہوگا وہ اپنی اہلیہ کے لیے بھی اچھا ہوگا, جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی اچھا ہوگا, جس عورت کا دین و اخلاق بہتر ہے وہ اپنے خاوند کے لیے, اپنے سسرالیوں کے لیے بہتر ہی بہتر ہوگی. معیار دین ہے اور کوئی چیز معیار نہیں. بڑا آسان سا اصول اور طریقہ کار خوشیوں کے منانے کا دیا ہے. آج کل لوگ خوشی کا ایک اور ڈھنگ بھی بناتے ہیں, برتھ ڈے منا کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے پوچھا گیا آپ سوموار کے دن کے روزے کے بارے میں کیا کہتے ہیں, فرمانے لگے یہ وہ دن ہے, ولدت فیہ, میں پیدا ہوا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھتے ہیں, خوشی مناتے ہیں روزہ رکھ کے, ادھر خوشی مناتے ہیں جلوس نکال کے دیگے پکا کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی اپنی پیدائش کی, روزہ رکھ کے رب کی عبادت کر کے, اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ شکر ہے وہ ہستی چل بسی جو ان خرافات سے منع کیا کرتی تھی, جس کی یہ سیرت تھی کہ بازاروں میں ہلڑ بازیاں نہیں کرنی. بلا سخاد انفل اسواق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں اونچی اونچی چیخا چلایا نہیں کرتے. ادھر روڈ بھی بند ہوتے ہیں, راستے روکے جاتے ہیں. فرمایا بہت برا بندہ ہے جو راستہ روکتا ہے, راستے میں بیٹھتا ہے تو اس کو حق دو, تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کرو. یہ راستہ روک روک کے لوگوں سے چندے وصول کرتے ہیں, راستہ روک روک کے جشن میلاد مناتے ہیں. دعویٰ کیا ہے؟ عشق کا. اپنی ماں بہن کے لیے لفظ عشق نہیں بولتا، عشق کہتے ہیں الحبم الشہوہ، شہوت والی محبت کا نام ہے عشق. محبت کے 10 درجے ہیں، سب سے برا درجہ عشق ہے. الحب مع الشہوہ، شہوانی محبت عشق کہلاتی ہے. سب سے اعلیٰ ترین درجہ خلت کا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنایا. لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں نے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میں نے اللہ کے ساتھ اپنی خلت کو استوار دیا. دوسری جانب غمی، وہاں کیا عجیب و غریب صورتحال ہے. کوئی آدمی فوت ہو جائے، رونا پیٹنا شروع. فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جس نے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے، بال نوچے، جاہلیت والی آوازیں نکالی، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. پتہ ہی کاٹ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عورت بڑی، اس نے جدا پدا کی، اس کو سمجھایا گیا، رکا گیا، اس نے کوئی بات نہ سنی. بعد میں آ کے کہتی ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چلو اب میں صبر کر لیتی ہوں. رو دو کے اخیر میں صبر. فرمایا نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب مصیبت آتی ہے فوراً صبر کیا جائے، یہ صبر ہے. مصیبت کے نازل ہوتے ہی، اترتے ہی چیخو پکار، اور بعد میں کہنا جی چلو صبر کر لیتے ہیں، یہ صبر کوئی نہیں. جب پہلا جھٹکا لگا، غمی اور مصیبت اتری، اس وقت اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھ کے صبر کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے. اور پھر عجیب و غریب قسم کی خرافات وہ لوگوں نے ایجاد کی ہے. میت سامنے پڑی ہے اور لوگوں کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ فلانا بندہ کراچی سے آ رہا ہے، وہ فلانا پشاور سے آ رہا ہے، اس کا انتظار کر لو جی، گھنٹے میں، دو گھنٹے میں پہنچنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی باتوں کا تصور ہی نہیں تھا. کراچی سے آ رہا ہے نماز جنازہ فرد کفایہ ادا کرنے، اسے پوچھو انہیں فرد عین نماز ادا کی ہے؟ اور جو نماز ہی نہیں ہے، اس کے جنازہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کوئی عمل اس کا قبول نہیں اللہ رب العالمین کے ہاں. جو بے نماز ہے، سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا نماز کا. فرمایا جو نماز کے حساب میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، اس کی برکت سے باقی حسابوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو نماز کے پیپر میں فیل ہو گیا، باقی ساروں میں آؤٹ ہو جائے گا. قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، جتنے بھی اعمال کیے ہوں گے سارے خس و خاشات کی طرح بہا دیں، کوئی وزن نہیں ان کا. دل میں ایمان کا پیدا ہونا ضروری ہے. ایمان کیا ہے؟ حل تجرون عمل ایمان باللہ وحدہ، اور تمہیں پتا ہے ایمان باللہ وحدہ کسے کہا جاتا ہے؟ اکیلے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. حدیث وفد عبد القیس، صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان، ایمان نام ہے کہ انت شادو اللہ الہ الا اللہ، تم اللہ کی ایک ہونے کی، واحد و یکتا ہونے کی گواہی دو، میری نبوت و رسالت کو مانو، و تقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، و تؤتی الزکاۃ زکات ادا کرو، و تصوم رمضان رمضان کے روزے رکھو، و انتؤتوا من المغنم الخمس مال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرو. یہ ایمان ہے. یہ نہیں کہا ہاں جی مانتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے، پڑھتے نہیں. اللہ کے نبی چاہتے تو فرما کرتے تھے کہ ان تؤمنوا بالصلاہ، نماز پر یقین رکھو کہ نماز ہے. نہیں، فرمایا ایمان یہ نہیں. ایمان ہے تقیم الصلاہ، نماز قائم کرنا. نماز قائم کب ہوتی ہے؟ بر وقت پڑھی جائے، با جماعت پڑھی جائے، سنت کے مطابق پڑھی جائے، اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے، ہمیشہ پڑھی جائے. اور صف بندی کر کے صفوں کو جوڑ کے پڑھی جائے. نماز ہمارا موضوع نہیں ہے مگر میں ان ساری باتوں کے دلائل آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ. یہ چھ چیزیں نماز کا حق ہیں. اقامت کا عربی زبان میں معنی ہے ان یؤتا بہا بحقوقہا، اس کام کو کما حقہ ادا کرنا، پھر نماز قائم ہوتی ہے. جو نماز قائم کرتا ہے وہ مومن ہے. زکات کو مانتے ہیں کہ دینی چاہیے لیکن 150 نکال کے باقی نکالتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے. نہیں تو زکات دو. جبریل امین نے پوچھا ایمان کیا ہے، فرمایا ایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره. اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، نبیوں رسولوں پر، کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. یہ 11 چیزیں جس بندے میں جمع ہو جائیں وہ بندہ مومن ہے. اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان پیدا ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو ذرہ برابر بھی ایمان نہیں. یہ جنازہ پڑھنے کے لیے کراچی سے، پشاور سے، لاہور سے تشریف لا رہا ہے، جو یقین کے ساتھ اپنے ایمان کو ثابت نہیں کر سکتا اس کا انتظار کیا جا رہا. نماز فرض عین ہے، تیرے حصے کی کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. جنازے پہ تم نہ بھی پہنچو گے، 2-4 بندے مل کے پڑھ لیں گے، تمہیں گناہ نہیں ہوگا. فرضی نماز نہیں پڑھو گے، گناہ ہوگا. یہ عجیب ایمانداری ہے. فرض عین ادا نہیں کیا، کفایا کے پیچھے وہ لمبی لمبی دوڑے لگ رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی خادمہ بیمار ہو گئی، نظر آ رہی تھی کہ قریب ہے کہ فوت ہو جائے. فرمانے لگے جب یہ فوت ہو جائے مجھے بتانا، میں اس کا جنازہ پڑھا دوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا وہ رات کے درمیان میں جا کے کہیں فوت ہوئی. انہوں نے کہا کیا جگانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نیند سے بیدار کرنا ہے. انہوں نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو دفن کر دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا ہوا. کہنے لگے جی کرہنا نوکیلا کا، ہم نے آپ کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا، خود ہی جنازہ پڑھایا اور دفن کر دیا. فرمایا دلونی علی قبرہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے تھے. صحابہ کرام ان کا دیکھے کیا دین ہے، کوئی ضروری نہیں کہ جنازے پہ فلاں رشتہ دار بھی پہنچے، فلاں بھی پہنچے، فلاں بھی پہنچے. یہ ساری اپنی طرف سے فضول کی پابندیاں ہیں جو اپنے آپ پر لگائی ہوئی. اور پھر صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں کے مدینے کے انصار، مدینے کے رہنے والے، قبر کہاں ہے؟ قسطنطینیہ. غزوہ کرنے کے لیے گئے تھے نا، فوت ہو گئے. فرمانے لگے مجھے دشمنوں کے علاقے میں آگے کر کے دفن کر کے آنا، جہاں تک جا سکو آگے لے جا کے دفن کر کے آنا. اور وہاں پہ دفن کیا اور کہا اگر اس قبر کو تم نے کچھ کہا بے حرمتی کی تو پھر مسلمان تمہیں بتائیں گے. کون تھا ان کے جنازے کے شریک؟ وہی لوگ جو ان کے ساتھ تھے. نہیں انتظار کیا گیا جی چلو تھوڑا سا پیچھے مسلمانوں کے علاقے میں لے جاتے ہیں یا مدینے میں واپس لے جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی آپ جانتے ہیں برے صغیر پاک و ہند کے اندر بھی قبریں موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی قبروں کو بھی شرک و بدعت کا اڈا بننے سے بچایا ہوا ہے. لوگ جانتے ہیں، اہل علاقہ کو پتا ہے کہ یہاں پر قبریں، سندھ کے اندر بھی 2-3 قبریں موجود ہیں. یہ کس چیز کے غماز ہیں؟ ہمارا طریقہ کار یقیناً صحیح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آدمی فوت ہو گیا اس کو جلدی کرو، جلدی اس کو دفن کیا جائے. اگر تو وہ نیک ہے اپنے اچھے ٹھکانے پر پہنچ جائے گا. اور وہ انکان ہے سرن، اگر وہ سر ہے تدعونہ ان رقابکم، تم اپنی گردنوں سے اس مصیبت کو اتار کے پھینکو، جلدی کرو. ادھر بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں فلانا فلاں جگہ سے آ رہا، پھر آ کے 3-3 دن دیرے لگا کے بیٹھے رہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، کنا نعد الاجتماع عند اہل المیت و سنا تعامرہم من النیابۃ. نوحہ کرنا آپ جانتے ہیں نا، کہ نوحہ کرنا دین میں حرام ہے. فرماتے ہیں میت کو دفن کر دینے کے بعد میت والوں کے گھر بیٹھنا، جمع ہونا اور ان جمع شدہ لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنا ہم نوحہ سمجھا کرتے تھے. اہل میت کے گھر میت کو دفن کر دینے کے بعد جمع ہونا اور جمع شدہ لوگوں کے لیے کھانا پکانا ہم نوحہ کہتے تھے. یہ نوحہ ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس کو نوحہ سمجھا جاتا تھا. اور ہماری صورتحال تین تین دن تک بیٹھے ہیں. تین دن اللہ کے نبی نے عورتوں کے لیے کہا ہے اور وہ سوگ کا نہیں کہا. یہ بھی بڑا عجیب فلسفہ ہے. احداد، احداد کہتے ہیں ترک زیب و زینت. تین دن تعزیت کے مقرر نہیں. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد چوتھے دن جا کے تعزیت کرتے ہیں. پہلے تین دن نہیں گئے، لوگوں نے سمجھا کہ تین دن تعزیت کے، تعزیت کا کوئی دن مقرر نہیں. جب موقع ملے تعزیت کر لی جائے، جب مناسب سمجھے تعزیت کر لیں. مقصود تو ہوتا ہے اہل میت کو دلاسا، حوصلہ دینا، صبر دینا. وہ سارے ایک ہی دفعہ پہنچ جاؤ، بعد میں کوئی پوچھے ہی نہ. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. مقصد فوت ہو جاتا ہے تعزیت کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما کانت لمرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق صلاۃ. جو عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ احداد ترک زیب و زینت کرے کسی میت کے غم میں تین دن سے زائد. الا علی زوجہا اربعۃ اشہر و عشرا، ہاں چار مہینے دس دن تک. خامد اگر اس کا فوت ہو گیا تو پھر اس کی یہ عدت ہے. باقی اس کے علاوہ کسی میت کی غم کی وجہ سے اگر وہ زیب و زینت ترک کرنا چاہتی ہے تو تین دن. اور صحابیات چوتھے دن وہ رنگ منگوا کے چہرے پہ لگا لیا کرتی کہ ہمارا وہ غم ختم، احداد کے دن ختم ہو چکے ہیں، مدت جو اللہ کے نبی نے متعین کی تھی ختم. احداد کیا ہے؟ عورت بھڑکیلے سوکھے کپڑے نہ پہنے، تیل نہ لگائے، کنگا نہ کرے، بنے سمرے نہ. یہ مختصر سا معنی ہے احداد کا. ہمارے ہاں سوگ کا معنی یہ ہے کہ سارا کچھ چھوڑ کے منہ بسور کے بیٹھ جاؤ، اس کو لوگوں نے سوگ سمجھا. نہیں، سوگ یہ نہیں ہے. سوگ کیا ہے؟ زیب و زینت کو ترک کرنا. اور یہ کس کے لیے ہے؟ لمراتن، عورت کے لیے. لوگوں نے عورت مردوں کو بھی عورت بنا دیا کہ یہ بھی تین دن تک بیٹھے رہے. بدر میں تقریباً 14، بعض روایات کے مطابق 17 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے. احد میں 70 شہید ہوئے. کتنے دن بیٹھے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ ایک دن بھی نہیں. قتلہ احد کو، شہدائے احد کو احد کے میدان میں دفن کیا، قبریں کھود کر، اور واپس اپنے مشن پہ. کوئی کاروبار زندگی کے اندر تعطل نہیں. اگر ہمارے ہاں ایک یہ بھی بہانہ ہے نا بڑا، یہ لوگ بڑے دور دور سے آئے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو، لوگوں کا دور دور سے آنا پہلے کوئی ثابت تو کرو. کہتے جی محبتیں ہیں، رشتے داریاں ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ان کو، صحابہ کو کوئی اور محبوب تھا؟ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے لیے کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کہ سارے جن کے ساتھ محبت ہے وہ پہنچے ہوئے ہوں. یہ ہم نے اپنے اوپر ضروری کر لیا ہے، دین نے ضروری نہیں کیا. یہ وہی باتیں ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر رہبانیت کو فرض کر لیا تھا، ہمارا حق رعایتہا، پھر اس کا بھی پاس نہ رکھ سکے. لوگوں نے اب سارے رشتے داروں کا پہنچنا فوتگیوں پر لازم قرار دیا ہے، لیکن پورے اس پر بھی نہیں اتر سکے. خامخواہ اپنے اوپر ایک بات کو فرض اور لازم کر لیا جاتا ہے. اور پھر وہ لوگ وہ پیجا ساتا کرتے ہیں. ادھر ہمارے کچھ سیانے لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا، چلو جی لوگ چونکہ جمع ہیں لہذا موقع سے فائدہ اٹھا کے درس ہو جائے. اللہ کے بندو، میت کے گھر میت کے دفن کر دینے کے بعد لوگوں کا جمع ہونا ہی ناجائز ہے. تو موقع سے فائدہ کیسا, صحابہ کرام کو شوق نہیں تھا موقع سے فائدہ اٹھانے کا, وہ تم سے زیادہ دین کی تبلیغ و ترویج کے شائق تھے. صحابیات کو زیادہ جوش و جنون تھا دین پھیلانے کا, لیکن یہ طریقہ استعمال نہیں کیا انہوں نے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انہیں سکھایا. خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگوں کے طریقے ہیں, بہترین طریقہ وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وشر الموری مہدا ساتوہا, باقی لوگوں نے جتنے بھی ایجاد کیے یہ بدترین نو ایجاد شدہ کام ہیں, یہ سارے بدعت ہیں, یہ بدعت ضلالتوں گمراہیوں کی جانب لے کے جانے والی ہیں. اور ضلالتیں اور گمراہیاں جہنم کا پیش خیمہ بلا کرتی ہیں. تو خوشی اور غمی دونوں میں ایک مومن کا کردار مثالی ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے یا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے پیش کیا ہے. وہ انداز وہ طریقہ کار اگر ہم بھی اپنائیں گے تو پھر ہماری نجات اور کامیابی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو معیار اور کسوٹی قرار دیتے ہوئے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر لوگوں میں ایمان صحابہ جیسا پیدا ہو گیا ہدایت یافتہ بن جائیں گے, وَإِنْ تَوَلَّوْا, اور اگر پھر گئے, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, پھر یہ دور کی مخالفت کے اندر چلے جائیں گے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, پھر ان مخالفت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ دین حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ.